राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 8 सितंबर सन 1991 को प्रातः लगभग 5 बजे जयपुर में हुआ। राम। ऐसा कहना है, गीता के किसी श्लोक के अनुसार जीवन होने पर बहुत से श्लोक हट जाते हैं अपने आप में। जैसे नैव किंचित करोमीति, न किंचित चिंतिये, नैव तस्य कृते नार्थो न कृते नैव कश्चन, ये सब मिलते जुलते ही है। एक श्लोक के अनुसार जीवन होने से प्राय श्लोक उसके जीवन में आ जाते हैं। ठीक एक आ जाने पर समझ, कुछ भेद की बात है नहीं। विज्ञान से ज्ञान कहा से, विज्ञान से ज्ञान में मत भेद है बहुत से। ज्ञान विज्ञान से ज्ञान गीता में 7वें अध्याय में आता है, 9वें अध्याय में आता है और 18वें अध्याय में आता है। ब्राह्मण के कर्मों में संभवतः मस्त ज्ञान विज्ञान तो विज्ञान और ज्ञान दोनों शुरू शास्त्र में कही गया है, चार जगह तो याद है। तो अब उसमें एक अर्थ नहीं करता सब जगह। जैसे ब्राह्मण के कर्मों में ज्ञान विज्ञान समझाए तो ज्ञान तो शास्त्रीय ज्ञान होगा, और विज्ञान जो यज्ञ करने की विधि है उसको ठीक तरह से रोक से क्या करना है, उस समस्या से क्या करना है, ये जो यज्ञ के पात्र है उन किन पात्रों से क्या क्या काम कैसे करना है, इनको ठीक से जानकारी जानने का विज्ञान है। वहाँ ज्ञानम ते मुझ विज्ञानम विज्ञान अशेषता विज्ञान से विज्ञान कहूंगा ते मैं विज्ञान क्या है, अनुभव है। मानो ज्ञान तो जानना है संसार की बातों को ज्ञान कहना, और उसका अनुभव कर लेने का विज्ञान है। उस ठीक तरह से अनुभव में आ जाए बात वही, केवल बातों ही बात करना रहे उसका नाम विज्ञान है। तो और विशेष ज्ञान सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान है। जैसे अभी संसार में विज्ञान नाम आविष्कार का है कि जो वस्तुओं को मिला करके टेलीविजन आदि का जो आविष्कार हुआ है इसका नाम विज्ञान है। जो टेलीविजन हो गया, टेलीफोन हो गया है और कई तरह का आविष्कार हुई है चीजें, तो इसका नाम विज्ञान है, साइंस है, विज्ञान है। तो ज्ञान विज्ञान का एक अर्थ नहीं होता। जहाँ आपके विचार हो वहाँ का आप विचार करें, विचार किया जा सकता है। सामान्य में तो कई अर्थ हो जाते, कहीं कोई अर्थ होगा, कहीं कोई अर्थ होगा, कहीं कोई अर्थ होगा, उससे अपना मतलब भी नहीं सिद्ध होगा विज्ञान से विज्ञान करने से। तो विज्ञान इस विज्ञान के बारे में है, इसके लिए रामायण में भगवान ज्ञानी से विज्ञानी श्रेष्ठ होता है ऐसा बताया। तो ज्ञानी से विज्ञानी मानो शास्त्रीय ज्ञानी है, उससे अनुभवी ज्ञानी है, उससे से वो विज्ञानी है। अधिक महत्व से कहा है ज्ञानी से मोर विज्ञानी गीता के 9वें अध्याय में आया है। हाँ, ज्ञानी से प्रिय विज्ञानी है, ज्ञान को विज्ञान सहित बताऊंगा क्रिया की है। उसमें ज्ञान का वर्णन है, विज्ञान का भी किस तरह से उसका अनुभव किया जाए इस बात की वर्णन है। इसमें ज्ञान जानने के बाद ही कुछ नहीं, ज्ञातव्य न वशिष्यते, ऐसा जानना बाकी रहेगा ही नहीं। तो विज्ञान अनुभव का नाम है वहाँ। तो अनुभव में सब बात मिल जाती है। ठीक बात है। आज से मना करता है किंचित भी चिंतित, इसलिए वो ना करते नहीं बसना, नहीं तो सीखते ना से ना करते नहीं बसना, नशा सर्वभूत सुख से पास रहा। न करने से मतलब है, न करने से मतलब है, न भी प्राणी ख्याल का मतलब है, तो कुछ भी चिंतन न करे। वहाँ बात खास है कि वहाँ करना क्या है, कुछ नहीं करना ही करना है। वहाँ खास चीज है ये, जैसे एक मकान में आते हैं तो चार पांच दरवाजे है उनसे आते हैं, तो दरवाजा तक तो अलग अलग है, भीतर आते हुए सब एक हो जाते, यही भी आ जाते हैं। ऐसे इतनी जानने की चीजें हैं, सब समाप्त कहाँ होती है, न करने में समाप्त होती है। अरे काम किया, तरह तरह काम होते हैं, परंतु अंत में न करना में उसमें सब समाप्त हो जाते हैं, अंत में न करने में समाप्त हो जाते हैं। जैसे व्यवहार अलग अलग करते हैं, परंतु नींद आती है तो नींद में सब एक हो जाते हैं। जो कुछ करना नहीं है उसमें है, तो कुछ नहीं करना है ये अंतिम साधन है। जितने ही साधन दुनिया मात्र के साधन है, उन साधनों में अंतिम साधन है, इसमें सब एक हो जाते हैं। ज्ञान और भक्ति योग सब आ जाते हैं, इसके अंतर्गत कोई बाकी नहीं रहता। ऐसी बात है। दूसरी बात ये कहते हैं कि समाधि लग जाए तो समाधि जैसे योग दर्शन की समाधि है, उसमें तो चित्त की वृत्तियों का निरोध करने का नाम योग है। और गीता में चित्त की वृत्तियों के निरोध का भी योग नाम है छठे अध्याय में, परंतु गीता का खास योग, वो गीता जैसे योग कहती योग शास्त्र गीता है, वो समर्थम योग उच्चते है। उसमें चित्त वृत्तियों का निरोध करना नहीं है। मानो हृदय में हर शोक न हो, राग द्वेष न हो, अनुकूलता प्रतिकूलता से अपने में कुछ भी फर्क न पड़े, उसका योग है। ये बहुत अंतर है। पांचवें दर्शन में विश्वासमान अवसर है। अपने योग के तीन अर्थ की है गीता जी की टीका में, जो अपने गीता दर्पण है उसमें विशेष अर्थ किए है। तो योग नाम किसका है, तो योग समता का नाम योग, और तम विद्या दुख संयोग वियोग, वियोग संतम दुखों के संयोग के वियोग का नाम योग है। दो तरह परिभाषा की है। तीसरी परिभाषा आती है वो योग कर्म सुकौशलम, तो वो योग की परिभाषा नहीं है। कई लोग ऐसा मानते हैं, बड़ा अच्छे अच्छे टीकार पूज्य आचार्य हुए, उन्होंने समर्थम योग तो योग माना है, दुख संयोग वियोग योग योग माना है, परंतु योग कर्म सुकौशलम में योग की महिमा मानी है। मानो कर्म में योग ही कुशलता है, योग अगर नहीं हो तो कर्म कुछ तत्व नहीं है। ये महिमा है योग की, परिभाषा नहीं है। कोई ऐसा भी मानते है कि कर्म में कुशलता है वो योग है, वो योग की परिभाषा ही मानते हैं, ऐसा मानते हैं कोई कोई टीकाकार। तो कर्म में कुशलता है, चोरी करने में कुशलता है, नखा डालने में कुशलता है, तो उसका नाम योग हो जाएगा। यही योग नहीं होगा। योगा कर्म सुख औसलम, योगा कर्म सुख औसलम योग है, वो कर्म से कुशलता का नाम योग है। तो ये बैठेगा नहीं ठीक तरह से, ऐसे ठीक किया है। और अपने योग के तीन अर्थ किए है, एक तो समतम योग उचित है, और दुख संयोग वियोग योग संगे चाहिए। तो दोनों में क्या अंतर है कि संसार के संयोग का वियोग हो जाए उसका नाम योग है, और साम्यावस्था में प्राप्त हो जाए उसका नाम योग है। तो संसार के संयोग का वियोग होने पर साम्यावस्था हो जाएगी, और साम्यावस्था होने पर संसार का वियोग हो जाएगा। दोनों एक बात मिल जाती है। वेदांत में जिस तरह से है मूला विद्या से जगन निवृत्ति और पारमानंदी की प्राप्ति, ये लोग मानते हैं। अरे मोक्ष मानते, मोक्ष के स्वरूप मानने में मतभेद है। कोई कहते हैं किस प्रकार के दुखों का ध्वंस होता है उसका नाम मोक्ष है। कोई कहते हैं आध्यात्मिक आदिदेव आदि भौतिक दुख मिट जाए उसका नाम मोक्ष है। ऐसे नया नया मत है दर्शनों के, और वेदांत अद्वैत सिद्धांत है। उसमें मोक्ष के दो अंश माने हैं, एक मूला विद्या से जगत निवृत्ति और एक परमानंद की प्राप्ति। तो जगत की निवृत्ति है ये दुखों की निवृत्ति होगी, चाहे वो परमानंद की प्राप्ति हो गई, उसका नाम मोक्ष है। तो गीता ने यही दुख संयोग वियोग संसार के वियोग का नाम योग है और समता परमात्मा स्वरूप का नाम योग है। तो ये योग दिया है। और योग का अर्थ आता है कि मया तत्मिदं सर्वं जगदं ब्रह्ममूर्तिना मत्सानि सर्वभूतानि नताम तेजो वस्तुतः मत्सानि भूतानि। पशु में योग में ईश्वर मेरा ऐसा योग पशु ईश्वर संबंधी योग देख। तो यह योग किसका है? इसका योग नाम है भगवान के सामर्थ्य का। भगवान का विशेष सामर्थ्य है उसका नाम योग का है। तो एक यदि योग से योग बनता है मानो योग उसके साथ समाध नाम योग है। एक योग है जिसका नाम है यदि समाध हो समाधि हो जाए कुछ भी चिंतन हो इसका नाम योग है। और एक सामर्थ्य का नाम योग है प्रभाव। तो योग शब्द में सब शब्द है, सामर्थ्य भी है और दुखों से योग का वियोग भी है और समता भी है और सामर्थ्य भी है। योग से सामर्थ्य आ जाती है। ये जो अभी हम काम करते हैं जीत नहीं सकते पर योग की प्राप्त हो जाए कहीं मानो जीतना मौत मामूल हो जाएगा, सामर्थ्य ताकत आ जाएगी, उसका नाम योग है। तो भगवान ने जहाँ अपना योग बताया वहाँ सामर्थ्य बताया। दो बात दो बार कही भगवान पश्चिम में योग में ईश्वर, एक तो 11वें में कहा है एक 9वें में कहा है। तो वो न तुम आम सकते दृष्टि माने नहीं, मैं स्वचक्षुषा अपने नेत्रों से तुम नहीं देख सकता, दिव्यम धाम से चक्षु मैं तेरे को दिव्य चक्षु से देता हूँ, पश्चिम योग में मैं ईश्वर संबंध योग देख। तो विराट रूप का जो दर्शन कराया है वो योग है, उसका सामर्थ्य का भगवान ने कैसे विराट रूप से प्रकट हो जाते हैं इसका नाम बताया है। तो हमने विचार किया तो व्याकरण रीति से एक युज योग से योग बनता है, एक युज समाधि से बनता है और एक युज संयम ने धातु उससे योग बनता है। युज बनता है योग शब्द ऐसा कैसा बन जाएगा। तो तीनों का नाम है तो तीनों एक हो जाते हैं। और योग ऐसी सिद्धि है कि उस सिद्धि होने पर तो वो आप में शक्ति अलौकिक आ जाएगी, वृद्ध शक्ति आ जाएगी, सामर्थ्य आ जाएगी। दूसरी बात एक योग है वो जैसे कर्म और कर्म योग, भक्ति और भक्ति योग, ज्ञान और ज्ञान योग, ये दो दो चीज है। भक्ति और भक्ति योग एक नहीं है, कर्म और कर्म योग एक नहीं है, ज्ञान और ज्ञान योग एक नहीं है। जब तक समता की प्राप्ति नहीं हो तब तक भक्ति होने पर भक्ति योग नहीं हुआ है। समता की प्राप्ति हो जाए निर्विकार तक प्राप्ति हो भक्ति योग हुआ। ऐसे ज्ञान के द्वारा जब तक निर्विकार स्थिति नहीं हो तब तक वो ज्ञान हुआ, विवेचन हुआ है सत असत नित्य अनंत शेर का, परंतु योग नहीं हुआ। और जब इस नित्य अनंत असत के विचार के द्वारा जब सिद्धि हो जाती है तब उसको योग कहते हैं। योग है तो वो ज्ञान योग है। ऐसे भक्ति है भक्ति योग है, कर्म है कर्म योग, सब काम किए जाए उसका नाम कर्म है। योग नाम कर्म है जब समता आ जाए, राग द्वेष हर शोक नहीं हो तब वो योग हो जाता है। लोग कह देते हैं कर्म योग करते हैं, लोग काम कर्म योग काम करते हैं कर्म योग करते हैं, तो कर्म योग नहीं होता, वो कर्म होता है। कर्म शुभ अशुभ फलजनक होता है, योग में शुभ अशुभ फल पैदा नहीं होते, वो समाप्त हो जाते योग में। ये बात है। अब इसमें शंका हो आप पूछो, योग प्रश्न पूछा तो योग में गोल मार योग में मैं क्या ग्रंथ बेचा बताओ। अजी प्रश्न मेरा जैसे कंठी है गले में, हाँ कंठी का पता चल गया, ध्यान नहीं था, किसी ने बता दिया कंठी है, तो फौरन उधर दृष्टि चली जाती है, मन में संतोष हो जाता है। अच्छा आप रोज कहते हो भगवान है, घर भी ठीक जसती है भगवान है, फिर भी ऐसे भीतर से संतोष नहीं होता, फिर भी मन में प्रश्न बना रहता है, ये क्या हेतु और कैसे मिलेगी? इसमें आप पूछते हैं कि जैसे घड़े में कंठी है, स्नान किया, स्नान के बाद देखा तो कंठी पाई नहीं, तो बड़ी बेवकूफ हो गई, कंठी कहाँ खो गई, कट रहे कहाँ रह गई, क्या हो गया, कभी चुरा लिया, क्या हो गया, ऐसे करते बहुत देख गए, स्नान किया वहां, भोजन किया वहां गया, सोए थे वहां गया, सब देख गए, मिली नहीं, तो किसी ने ऐसे देख लिया और ये बताई कंठी ऐसी थी क्या? अरे यही थी, यही तो कंठी की तीन अवस्था हुई, एक तो कंठी पहले थी, एक कंठी खोई गई और एक कंठी पाई गई, तीन अवस्था मनुष्य की दृष्टि में हुई, कंठी गड़े में गड़ा कंठी में ये अवस्था फर्क पड़े ही नहीं, जो कंठी है उस समय भी वही चीज है और खो गई तो भी वही चीज है और पा गई तो भी वही चीज है, वो एक ही रही। इस तरह से परमात्मा है, हम जानते हैं परंतु कहाँ है, कैसे है, क्या है, पता नहीं है, तो है ये बात तो सच्ची है। अब बात ये प्रश्न हुआ खास कि परमात्मा है जैसे हमारे कंठी है, तो साक्षात हो जाती जो ये कंठी है, ऐसे परमात्मा हो जाए तो संतोष होता है, और है परमात्मा करने तो संतोष कैसे हो? मारवाड़ी क्या होता है, भूखो दया पति जी, भूख भूख मिटे इस तरह से हमें मिल जाए परमात्मा का, वो तो परमात्मा की प्राप्ति होने पर जो स्थिति होती है वो योग हो जाता है, असली योग मिल गया तो प्राप्ति कैसे हो? इसमें खास करके एक अनुभव है सबका, आप हम सबका एक अनुभव है कि जितनी चीजें मिली है सबका वियोग होगा, शरीर का भी योग होगा, सामर्थ्य का भी योग होगा, परिस्थिति का भी योग होगा, अवस्था का भी योग होगा, अब जो कुछ अपने पास सामर्थ्य का भी योग होगा, तो जिनका वियोग होता है उसके संयोग की इच्छा मिटने से योग की प्राप्ति होती है। परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो कि जो जिसका वियोग होने वाला है उसके संयोग में आसक्ति न रहते योग हो जाए, पर उसमें आसक्ति करते हैं, प्रत्यक्ष मानते हैं कि सही नहीं रहेगा, प्रत्यक्ष मानते हैं कि ये संबंध नहीं रहेगा। मेरे से एक विचार और आया है, पढ़ता था तब भी आई थी ऐसी बात, उसमें अध्यास अवर्ण अध्यास निदंडित विभाग विभाग अध्यास मित्रम व्यवस्थित असर्व भूते यही विभाग बिना सर्व के सापति है, इसको अध्यास कहते हैं। तो अध्यास के भेद किए हैं, एक अर्थाध्यास है, एक ज्ञानाध्यास है। तो मेरे विचार से इसमें कोई मसाकसी करनी है, वास्तव में अध्यस्त संबंध है। क्या कर अलग बात ये रही कि संसार का जो संबंध है वो संबंध नहीं है, बात ये है, नाशवान का संबंध नहीं है। अगर ये अनुभव कर लो कि नाशवान संबंध कैसे है, बचपन था जब कहते मैं बच्चा हूँ, आगे पड़े को बच्चा नहीं कहते, तो बचपन का वियोग हो गया, ऐसे ही वृद्धावस्था आएगी तो जवानी का वियोग हो गया, जिनका सब वियोग होता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति का वियोग होता है, समाधि का वियोग होता है, ध्यान का वियोग होता है, तो वियोग होता है उनको जो महत्व दे रहे हैं ये है गलती, और इन सब का संयोग का वियोग है ये असली चीज है। अगर परमाणु तत्वों को चाहते हो तो जिनका वियोग होने वाला है उसको महत्व मत दो, उसका आदर महत्व देते हो, बड़े भाई रुपया मिल जाए, आदर मिल जाए, कोई नमस्कार भी करे तो अच्छा लगता है, तो अच्छा लगता है, तब योग कैसे होगा? ये नमस्कार तो वियोग होगा, आदर का भी वियोग होगा, प्रशंसा का भी वियोग होगा, जागृत का भी वियोग होगा, समाधि अवस्था का भी वियोग होगा, तो वियोग होने वाली चीजें हैं उनका हमारे से योग नहीं है, ऐसा अनुभव करने ठीक है तो ठीक हो जाएगा, बोध बोध हो जाएगा। वो फिर ये शंका नहीं रहेगी कि परमात्मा है पर जानते तो नहीं है हम, वो क्या है कैसे है, तो ये भी जाएगा। असमर्थ है, इसमें असमर्थ नहीं है। असमर्थता दो तरह की होती है, असमर्थता है ना, वो दो तरह की होती है। एक तो अभी कहते हैं कि मकान को उठा करके वहां रख दो तो कह भी असमर्थ है, उठा सकते नहीं। एक तो असमर्थ ये है, एक सामर्थ्य ये है कि जैसे सत्संग की बात सुनते हैं और हमारे बंदी आती नहीं है, तो ये सामर्थ्य क्या है, ये अपनी सामर्थ्य का तिरस्कार है, भूल है। ये सामर्थ्य अपने में सब में है, मनुष्य मात्र में सामर्थ्य है, सामर्थ्य होते हुए सामर्थ्य काम नहीं आ रही, ये असामर्थ्य है। और ये जो काम होने वाला नहीं है हमारे से होगा ही नहीं, वो असामर्थ्य है। तो होने वाला नहीं है वो सामर्थ्य बाधक नहीं है, हम कर सकते हैं नहीं करते हैं ये असामर्थ्य बाधक है। जैसे इतने बैठे हैं, कोई भाई भी चाहे कि मैं रात में राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम करूंगा, तो ये असामर्थ्य नहीं है, पर करते ही नहीं है। तो ये असामर्थ्य आपकी बनाई हुई है, इस असामर्थ्य को आप मिटा दो ठीक हो जाएगा। बस भगवान नहीं होती क्या है, भगवान बैठे रहो अपने घरे, योग माया समाज नहीं हो जाए ना हो सामने। अपना जो विचार है कि नाम जप है, अब इतने बैठे कोई आदमी कह सकता है कि भाई हरदम नाम जप मैं कर नहीं सकता, सामर्थ्य नहीं है। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, असामर्थ्य नहीं है इसमें, पर जो असमर्थ मान रखा है ये असामर्थ्य ही बाधक है। कर नहीं सको वापस बीमारी नहीं है, नहीं कर सके है वो जिम्मेवारी नहीं है, कर सकते हैं नहीं करते हैं, कर सकते हैं, करने की सामर्थ्य है और करना चाहिए और हम कर भी सकते हैं, पंत वाले से प्रमाण से नहीं करते। ये असामर्थ्य है, ये साधक के लिए बहुत भयंकर दोष है, ये मिटाएगा तो कम पड़ेगा। बात है ये योग माया समावृत भगवान अपने लिए बोलते हैं, हम कैसे हटावे ना, ये योग माया समावृत भगवान नहीं है। योग माया समावृत कब है कि जब हम अपने भगवान की तरफ नहीं देखते तो भगवान भी अपने आप को प्रकट नहीं करते, ये है। पर भगवान को चाहे तो उसके सामने भगवान को प्रकट होना पड़ेगा, भगवान अपना नहीं होते, ये भगवान का दोष नहीं है, हमारी उत्कंठा नहीं है, उत्कट अभिलाषा नहीं है, इस वास्ते भगवान होते हुए प्रकट नहीं हो रहे, ये असामर्थ्य हमारा नहीं है। आपने कहते हैं कि आप कह रहे हैं तुम नाशवान को महत्व देते हो, तो हम नाशवान को यदि महत्व देने वाले होते तो सुबह 4 बजे क्यों आते हैं, आपकी बात का महत्व तो देते ही है। तो बहुत कृपा है आपकी, माइजमान है आप, बहुत आए ठीक है, नहीं ठीक कहते हैं आप, परंतु जितना महत्व देना चाहिए उतना सत्य तत्व को महत्व नहीं देते है। अभी आप आ जाते हैं सत्संग में, ध्यान देकर सुनना, आप आ जाते हैं रुद्र यास में, इसी समय ही 25 रुपया पैदा होता हो तो सत्संग आओगे घुस जाओगे, बताओ। ये सामने आने से पता लगे, इतने ही समय में 25 रुपया पैदा होते हैं, तो सत्संग कर ही कर लेते, रुपया तो आज ही है, तो रुपयों को कहा महत्व दिया, सत्संग को महत्व नहीं दिया है। दोनों को अगर टकराने से पता लगता है कि कौन सी बात है जो हमारी मूल्य हम किसको देते हैं, ये देते हो तो आपकी कृपा ही है, और दूसरी बात ये है कि जितना आप महत्व देते हो उतना लाभ जरूर होता है, इसमें समझ रही है। मेरे से कोई पूछे तो आप महत्व देते हैं उससे ज्यादा लाभ होता है, मेरी धारणा तो ये है। आप जितना महत्व देते हैं उसके सिवाय आपको लाभ होता है, सत्संग को महत्व देने से सिवाय लाभ होता है, लाभ कम नहीं होता है। पर जितना लाभ अधिक दिया जाएगा अधिक लाभ होगा, ये बात एकदम प्रत्यक्ष बात है। नारायण नारायण नारायण। आशा आपने फरमाया कि जो अध्यस्त है उसके साथ अधिष्ठान का अभिन्न संबंध नहीं, भिन्न अभिन्नता नहीं है, यही बात सार ऐसी कुछ बात बता रहे हैं। वो विषय तो इतना ही मेरे को कहना था, ये अध्यास होगी बातें चलती है पढ़ाई की, उसमें मेरे मन में आई कि सांप है रस्सी में सांप है, रज्जो यथा एक ब्रह्म सत्वादी भाग से गलम रज्जो यथा एक ब्रह्म, ऐसे संसार में तत्व ईश्वर जगत दिखता है। तो ये अध्यास के इतने तक देखने की जरूरत नहीं है, वास्तव में इनके मतभेद है बहुत से, परंतु संसार का हमारा संबंध अनित्य है, ये सार बात है। शरीर का संबंध हमारे कितना रहने वाला है, रहने वाला है क्या? गर्भ के साथ, कुटुंब के साथ, शरीर के साथ, विद्या बुद्धि के साथ, योग्यता के साथ हमारा संबंध रहने वाला, संबंध अध्यस्त है। बस अध्यस्त करते रहे हो यार, किसी कोई फायदा नहीं है। मेरे मन में आई ये सार चीज तो और है, मानो हमारा संसार का संबंध नहीं है, बात तो है ये। रस अध्यास, ज्ञानाध्यास, संबंधाध्यास, संबंध संसार का अध्यास, अन्योन्याध्यास, अन्यत्र अध्यास, और किससे फोड़ रही है, क्यों फोड़ रही है? इतना साफ ऐसी है कि इनका संबंध हमारा नहीं रहने वाला, संसार का संबंध नहीं रहने वाला है, बात उसकी। तो संबंध अंत ही तो चलेंगे, पामर तू न चले वही थे मन फंसते हो प्राणी, अंत में तो वियोग होगा ही, तो अब भी मन से वियोग रखे। सेवा करने का संबंध है कि सबकी सेवा कर रहे, पर अपने लिए किसी की संबंध कोई संबंध नहीं रख अपने लिए। नारायण नारायण नारायण नारायण।